بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب السلام، سلام په لغت کې په معنا د سلف سره راځي، قرض یو شی ساده ورکول، او په اصطلاح د فقهاو کې د سلام تعریف د بيع آجل بعاجل، چاله نقد پیسې ورکول او په هغې باندې نیټه دار شی اغستل. کس له دې زر روپۍ ورکې چې میاشت پس یا دوه میاشتې پس به ما له داسې غنم راکې، دا سلم د عامې بیع نه مستثنا دی، ځکه د شریعت عامه قاعده دا ده چې بیع د معدوم او بیع د هغه شي چې ستا په ملک کې نه وي نو دا ناجایز او حرامه ده. مخکې تاسو له حدیث تېر شو، لا تبع ما ليس عندك، نبی کریم علیه الصلاة والسلام حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نوی کم شے جستا پا قبضہ کی نہ دے تی مالک نی تا سرنشتا نو مخر توا، بلا بیع السلام خو یو شے تا سرنشتا و تی خرسے، خو دخل کو دا حاجت و ضرورت دو جنا دا شریعت اغا احانتیا دا چی خلکو لے دی اجازت ور کردے، دا دی وجنا اہل علم دی لبیع المحاوی جوئی دا محتاج خلکو اغا بیعا دا حاجت مند خلکو، د دې بيع السلام د صحت د فارم هغه شرطونه دي، عمومي شرطونه کم چې د نور بيوع د فار دي، خو بیا شریعت د دې د فار بعضي شرطونه مقرر کړي چې د نور بيوع نه هغه ځان له دې پورې خاص دي. او تاسو د شيخي کتابونو کې ویلي تقریبا عام فقها جمهور اهل علم د بيع السلام د فار د دې د صحیح والی د فار شپږ شرطونه ذکر کړي. یو دا چې په کوم شي کې بيع السلام کیږي نو د دې جنس به معلوم وي، مثال په تور غنم به اوربشي جوار به چې دادي صفت به معلوم وي. دا دویم شو، صفت دا ده چې دا جید دي، دا درمیانه دي، دا کمزوري دي. او دریم دا چې مقدار به معلوم وي چې څومره غله ده او څومره پیمانی ده. او سلورم دا چې اجل به معلوم وي، دا جمهور اهل علم مذهب دی، رستو راشي امام شافعي رحمت الله عليه دا اجل قائل نه دی. هغه وي بيع السلام الحال دام جایز دی چې په منځ کې نیټه نه وي. او سلورم جمهور علما د دې لپاره اجل ذکر کوي، دا به چې میاشت پس به راکې، دوه میاشتې پس به، پنځلس ورځې پس به. او پنځم شرط دا دی چې رأس المال به معلوم وي، زر روپۍ به، دوه زره به، لس زره به، ټولې به بایع له مخکې نه ورکړي، هرز مرز به پکې نه. او شپږم دا چې په کوم ځای کې ورله دا مبیعه حواله کېږي نو هغه مکان و تسلیم به مسما کوي، خاص کر په هغه بیعه کې چې د هغې په پورته کولو کې خرچه راځي، په هغې کې مشقت او مؤونت دی. مثلا یو سړی تا نه یو ټریلا غنم واغستل، در له یو چې مال به یو ټریلا غنم راکې، شپږ میاشتې پس پیسې درکې، نو د دې ځای به معین کوي، ځکه که ځای دې معین نه کو نو په دې باندې کرایه راځي، په دې کې د مزدور مشقت او تکلیف دی. ته به یو ځای کې ورکې، هغه به وایي چې مال فلاني ځای کې راکه، ته به ثوابۍ کې ورکې، هغه به پېښور کې غواړي. نو شپږم شرط دا دی چې مکان او تسلیم به په دې کې معلوم وي. او بعضې شرطونه په دې کې اختلافی دي چې هغه به انشاءالله په ذمن دي ابواب ترازي. باب السلام فی کیل معلوم، امام بخاری رحمت الله علیه وی دا باب دی په بیان دی کې چې دا بیع السلام په معلومه پیمانه کې، مجهوله پیمانه بنی. وبه قال حدثنا عمرو بن زراره قال حدثنا اسماعیل بن علیا قال حدثنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه والناس يصرفون في التمر العام والعامين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره لراغه او خلکو په کجرو کې د یو کال او د دو کال په مودا باندې بيع السلام کولو او قال عامين او ثلاثه یا راوی چې دوه یادرې کال یاد کل تر دوه او درو کال مودې پورې به بيع السلام کولو. شک اسماعیل اسماعیل ابن علیه چې راوی دې حدیث دغه په دې لفظ کې شک راغله یو کال یاد وکاله یاد کړي کنا دوه کال یاد نه یاد کړي. فقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. سوق چه سلم کوي په کجورو کې نو سلم بيو کې في كيل معلوم فمعلومه پیمانه کې ووزن معلوم او په موزوناتو کې سلم کوي نو وزن دي معلوم وي. غرم جوار شرعا دا ټول د مکیلاتو نه دي په پیمانه باندې به د نبی اسلام په زمانه کې دا خرڅېدل پیمانه کېدل. به او زمون په وخت کې دام خلکو د موزوناتو نه جوړ کړو یا کیلو دي دو کیلو دي دړی او من دي. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعیل عن ابن ابي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. په دې حدیث کې بيع السلام یو شرط ذکر شو چې په دې کې به پیمانه معلومه یو کې وشه د موزوناتو نه دی نو وزن به معلوم وي. باب السلم فی وزن معلوم. باب د بیان د دې کې چې سلم به په وزن معلوم کې وي. و به قال حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينه قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون بالثمر. مخي لفظ د تمر ذکر کو چې کجر لوي او په دې حدیث کې لفظ د ثمر په خاطر ذکر کو چې عام میو لوي. نبی رسول الله چې مدینه لراغه خلکو وسلم کولو په میو کې السنتين والثلاث د دوه دریو کالو په مود باندې. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. څوک چې سلام کوي په یو شي کې نو پیمانه به معلومه وزن به معلومه تر نیټه معلومه پورې. دا د جمهور لپاره دلیل دی چې په بيع السلام کې اجل ضروری دی. امام شافعي رحمت الله علیه وی چې نه بيع السلام حالیم جایز دی السلام الحال چې ورلوي. بيع السلام په شرطونو کې دی چې په دې کې باندې ټی پیسې دی اوس ورکی او مبيعا او سودا به تاله صورت دی پس ملاويږي. البته بیا په دې اجل کې اهل علم اختلاف شته. ابن حزم رحمت الله علیه وی چې اجل یو غنټم کې دی شي دوه غنټم کې دی شي. او بعض اهل علم ذکر کړي چې اجل به کم از کم نیمه ورځ وي د دې نه کم بنی. او بعض وی چې نه د درې ورځو نه به کم نی. او مالکیه وی چې یکره اقل من یومین چې دو ورځونه کمی دا مکروه نه. لیث ابن سعد رحمت الله علیه وی چې اجل به کم از کم 15 ورځې وي. او بعضې ذکر کړي چې کم از کم یو میاشت وي. په مذهب حنفی کې پرې باندې فتوا دا د امام محمد رحمت الله علیه نقل دي چې کم از کم مده په بیع السلام کې یو میاشت وي. او بعضی ذکر کړی چې څومره مودې په خپل منځ کې وټاکله نو د دې ورله گنجائش ده. او بعضی وی چې عرف له په حقیقت شي چې عرف کې څومره مودې نو هغه مودې له اعتبار وي. دا تاسو له مخکې ذکر شول والعرف فی الشرع له اعتبار ولذا عليه الحكم قد يدار. علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه په عقود و رسم المفتی کې وی او عرف لم په شریعت کې اعتبار دی. د دې وجنه بعضی احکام شرعیه په دې بنا کېږي چې د نصر تعارض نه وي عرف معتبر وي. دلته اجل شریعت ذکر کړه خو د دې اجل تحدید نه کړه. نو څوک یو ورځ ذکر کوي څوک دوه ورځې څوک درې ورځې څوک 15 څوک میاش خو صحیح خبره ده چې عرف له پدې کته شي. فذه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابن ابي نجيح وقال فليسلف في كين المعلوم الى اجل معلوم. فسوق سلم کوي نو په معلومه پیمانه کې دی او کې تر معلومه نیټه پورې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نبي صلى الله عليه وسلم سلم دفار معلوم في مانا معلوم وزن أو معلوم نحن مقرر فريه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي المجالد عن ابن أبي المجالد حا وحدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حا وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف. عبد الله بن شداد بن الهاد أو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري لدي فخف المنسي اختلاف راغل ودادوار تابعين لي عبد الله بن شداد داد كوفي وسيدون كده مخضرم تابعي دي ثقة دي دو شانتين أبو بردم تابعي دي لدنهم دي عامر سداد أبو موسى شديد الجلان هو زيو دو كوفي قاضي زيدوار فبيع السلام كي اختلاف راغل يو فبعثوني إلى ابن أبي أوفا عبد الله بن مجالد وي ديدوار وزو عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه اللي قال لهم سيدنا علقمه بن خالد الاسلمي رضي الله عنه فسالته ندري ابن ابي اوفا رضي الله عنه ما تفوس له سلام باركي فقال وغرى لويلي جواب راكلو انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطه والشعير والزبيب والتمر محمد النبي عليه الصلاه والسلام في زمانك سلام قولوا دار غير ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في زمانك غنمو کی اوربشو کی پوسکو کجورو کی وسألت ابن ابزا او ما ذا عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ عنہ تپوسو کچھ دا صغیر صحابیو فقال مثل ذلك مغمرا لدا سیوش بیع السلام جائز دے اختلاف دے تابعین ختم شبو لیکن سلام نعام بیعنا یو استثنائی صورت تے ورنعام قانون دا شریعت خداوی چکم شے معلوم ندے تو داغی مالک نی نداغی بیع سنگ دے سیدہ ناروادا. باب السلام الى من ليس عنده اصل دا باب د په بیان د سلام کې دا چا سره چې دا سره اصل نوي مقصود او غرض امام بخاري رحمت الله عليه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې دا چې کسرم سلام کول جایز دي چې هغه سره د مسلم فيه اصل ني موجود لکه یو کس نته غنم اخلي ورلوي چې 10000 روپۍ والا میاش پس به مال غنم راکې او دا غنم صفت به ذکر کو چې راشي غنم به دومره اندازه کې به افلانی دې کې به راکه او د دې کس غنم پټې نشته د زمیدار نه نه امام بخاری وی د سلام سلام کول شي دا جایز دی دا لازم نه دی چې ګنې غسر به فقور کې یا ملکیت کې راسیز موجودی بس دغه عمره کافی ده چې راسیز به تعالی په مقرر وخت کې حواله کړي نو چې هغه دا قدرت څه شي راشي تعالی په مقرر وخت کې حواله کول شي دا لازم او ضروری نه دی د دې اصل بداغه موجود وي مثلا پټې به وي غنم به کرلي کروندو وکړي بس دې په حواله کولو بقادر وي. او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو برداء الى عبد الله بن ابي وفاء فقال رغب في حديث زياده ذكر كاي محمد ابن ابي المجالد يا عبد الله ابن ابي المجالد دي وي چې دي دوه تابعين عبد الله ابن شداد او ابو بردا زه عبد الله ابن ابي وفاء رضي الله عنه له لګل او دایره لوي يسلح هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطه چې دي صحابين تفوزو کچ آیا صحابه اکرام بعد نبی کریم عليه الصلاه والسلام په زمانه کې په غنمو کې سلام کولو کنا یہ پیشتی مخ کی ورگی وغرم دیا رسط ورگی فقال عبداللہ وزی صحابی ورلوی کننا نسلف نبیت اہل الشام فی الحنطت والشعیر والزبیب فی کیل معلوم الى عدل معلوم منگ بسلم کولو دا شام دا غزمیدار سر نبیت نمراد زمیدار و کاشتکار دی چکم شامیان زمیدارو نفغنم و اربشو اسکو کی معلوم پیمانا کی دارنگی فاجل معلوم فربور سرمون سلم کولو. قلت الى من كان اصله عنده نو امام ور لوی چې هغه خلکو سره مسلم کولو چې غي سره اصل مال موجود دا چا سر چې تاسو سلام کولو نو د دې مال دا اصل به د دې سره موجود کنا قال ما كنا نسلهم عن ذلك صحابي مون د دې نه دا تاسو نه کول چې دا غنم سما باندې خرته میاش پس به راکې نو تاسو پټه مټېشته کنا دا تاسو نه مونږ نه لیکړي نو دا لازم او ضروري نه چې سره به اصل موجودي. ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن ابذا فسالته وإبادي دوار ذولي قلم عبد الرحمن بن ابذا رضي الله عنه لما داغن تفوسكو نو اغرى لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم ألهم حرث أم لا نبي كريم عليه الصلاة والسلام مرقروا بداغي في زمانك سلم كولو او دا تفوس بيشان نكولو جستا فسل اشتكنا. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير ليس ربهم سلم كل فغنم وغربشوا فيه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت والزيت لفظ ابتوا كلاش فتيلك ومرسلهم سلم كله کی پیسی واخلا او مال به خدوم راند زمانه د زيتون تیل راکه. و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو قال سمعت ابا البختري الطائي قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلب في النخل. ابو البختري وای چې ما د ابن عباس سيدنا د بيع السلام بارک ته پوس کړه او چې د تجور په بوتو کې بيع السلام څنګه ده. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن. نغرى لويش نبي الاسلام من فرمائي لله دكجورو دبوتو ناغمي وخرسول ترديش داغين خوراكوش وداغي وزن وفريشي مطلب داجي بكجورو كي كممي ودبوتو كي نداغي دخرس نيمنا كري ترديش يغد خوراك قابلشي او بیا هغه وزن کړی شي په اټکل باندې خرصول او لاشي د خوراک قابلیت دي خرصول جایز نه دي. فقال الرجل اي شيء يوزن نبي سړي ورلویلو څنګه به دا وزن کړی شي چې ته وزن کړی شي په بوټي کې هو کجوره وزن کول نه شي راغې ټول ناممکن دی هو نه کې د کجوره غسل او وزن کول ناممکن دي. فقال الرجل الى جانبه من سرخوا کې اوس له هغه جواب ورکو حتى يحرز وإلى حتى يوزن ما نادى سردي چې اندازې لګول قابل شي فجوري فخيش وي او بیا په اندازه باندې پته لګي چې دا دومره مقدار کینی. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال ابو البختري سمعت ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله دغشان حديث بيان کړ په دې سند باندې. کدي څه مطلب دی چې ابو البختري ابن عباس ابن بيع السلام باركي تپوس کوي او هغه جواب دا ورکي چه کجورو کی کمونه پر اونو کی چه کم کجورو را خطلی دا نو داغی خرسول ناروا دی ترکمی چه دا دا خوراک قابل شوی دی او دا تلیل شوی دی. حدی مطلب شارحی ندا ذکر کرده چه دا معین بوٹی پا میوکی سلم جائز نده او دا اتفاق دا فقها و سرا فباخ کی یو یا دوا یا دری بوٹی دی او تداغی تعینو کی چه ده دی بوتو میوه بتا ما لغاکه دا میوه تا نما پلس دربانده واغستا. مثلا یو کس داوی چه ده دی فلانی بوتی جو منا کجور با میاش پس ما لغاکه نو دا صحیح دی پی اتفاق دا فقها و سرا چه ده شی دمرا کجور پا دی بوتی که رونی شی بس چه اوصاف دی متعین کل او تا داوی چه ده دی وصف والا دا سی کجور با پا دمرا اندازه و مقدار که ما لغاکه او په فلانی دي کې به حواله کې دا کافی دی او که تعین دی او بوټي دی وکړو نو دا په اتفاق د فقها او سره ناروا دي. عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا حدیث مطلب دا دی. باب السلام فی النخل باب د په بیان دی کې چې په کجورو کې سلام نخل مراد ثمر النخل دی چې کجورو چې کومه میوه ده د بوټو د پاغې کې سلام کول د کجورو په باغ راغې په بوټو کې سلام جایز دی چې دی باغ میوه در باندې خرڅوم خو معین بوټي په هغې کې د جمهور فنید باندې دا جایز نه وي. امام مالک رحمت الله علیه وایي چې نه تعین دی وکړو چې خاص په دې باغ کې دا فلانې بوټی د دې میوه به ما لراکې. نو امام مالک رحمت الله علیه د دین د جواز قایل دی خو عام اهل علم جمهور علما دا وایي چې تعین صحیح نه دی لکه مخکې عبد الله بن عباس رضی الله عنه د حدیث مطلب مو ذکر کو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابي البختري قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن سلم في النخل ابو البختري وي چې ما د ابن عمر رضی الله عنهما له تفوس له مخکې روایت کې دایي چې ابن عباس ته منه تفوس له په دې کې دایي چې عبد الله بن عمر ته منه تفوس اذا كجرو په بوته کې سلام څنګه دی فقال نو انه هي عن بيع النخل حتى يصلح دا ممنودي چې د کجرو په بوته کې کوم میوه دا چې کاوي کې دی سلام شي او دا د خرص کړی شي تر دې چې دې کې صلاحيت راشي دا د خوراق قابل شي قابل انتفاع ورزي او دا آفت او مصیبت نه امن شي وعن بيع الورق مساء بناجز او قرض چاندی په نقد باندې خرصول دا ممنوع دي تین زر دي درته او دا په نقد باندې خرصې مددونه منع کړی شوی ده یا سالت ابن عباس عن سلم في النخل او ما ابن عباس ان تفوسو قد سلم في النخل باركي فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النحل حتى يؤكل منه او ياكل منه حتى يوزن حديث مخکې ذکر شوی ابن عباس ته بوي چې کجرو بوتو او خرصول چې پاږي کې کمنوي دا ممنون نبی رسول الله ته منع کړي تر دې چې د خوراک قابل شي او دا د دې قابل شي چې اندازه یې ولګول شي وزن نکړي شي دې حدیث نا امام مالک رحمت الله علیه او بعض مالکی استدلال کړي چې په نخل معین کې بيع السلام جائز ده او جمهور علما دې نه جائز وایي امام مالک رحمت الله علیه چې په کجو په یو باغ کې د کجورو بوټي دي او دا غي میوه لګه پخښ شوی دا صلاحیت سرګن شوی دی نو که څوک پکې تعین وکړي چې د فلاني بوټي دا کجوري په ما باندې خرڅ کړي چې 15 سره دی پس یا میاش پس به راکې دا پیسې مخکې نواله نو جمهور علما دي لنا جایز وي امام مالک رحمت الله علیه ور لجایز وي دې حدیث نه استدلال کړي چې نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النحل حتى يؤكل منه شرط دا د خوراک قابل شي او بیا پکې څوک بيع السلام کوي لکه څنګه چې ابو البختري عبد الله ابن عباس ابن تفوس کړي اغور لوې تر دې چې دا د خوراک قابل شي نو بیا جایز دي او د دې حدیث نا امام شافعي رحمت الله عليه استدلال کړي په دې باندې چې السلام الحال سمدستي او وقتی طور باندې سلام بغیر د نیټې نه نام جایز دي مخیر ذکر شل چې جمهور د دې خلاف دی امام شافعي رحمت الله علیه د نیکی قائل نه دی نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د کجوري دا بوټي د میوه نه منه فرمایلی کچرته میوه په خشي او سمدستي په کې څوک سلام کوي نو جایز دی لکه دې حدیث کې راغل ابو البختري ابن عباس ابن سلام فی النخل تقوس کی اور لوی کې صلاحیت د میوه سرګنني د حدیث مفهوم دا دی که صلاحیت د میوه سرګن وی نو بیا تاسو دا اغسته شو که صلاحیت د میوه سرګن نو دا ممنوع دی بارحال مذهب د جمهور په دې کې قوی دی چې پاغي کې نصوص راغلي اله اجل معلوم او امام شافعي رحمت الله عليه د مفهوم د حدیث نه استدلال کوي او دا په اصول کې مسلمه قاعده ده چې یو منطوق د حدیث ته او بل مفهوم د حدیث منطوق مقدم ده په اتفاق د اهل علم سره په مفهوم باندې منطوق د حدیث کې دا چې اله اجل معلوم او مفهوم د حدیث نه معلومیږي چې سمدستي سلام جایز ده نو بس بیا خو سلام نه شو یو شی موجود نه کس لتا پیسي ورکی او ورپسې غته لم بیع در کوي لا يبيع السلام شما فبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلام في النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح وعمر رضي الله عنه دين منك لشمي ويدي خرص لشي ترديك أغد انتفاع قابل شي ونهى عن الورق بالذهب نسعا بناجز او دين من فرمائني سپین زر دی بسرو زر باندې په نیټه باندې خرڅ کړئ شي یو شی دی نقد ورکړ سره زر او سپین زر بیا رسو درکړي او یا سپین زر دی نقد ورکل او سونه بیا دې په بدل کې رسو درکړي نو ځدی نه مننه ده فچرتا سونه او سپین زر لاس په لاس بدلول وی او په دې کې کمی به شی راشي نو خیر ده خو کنه منځ کې نیټه راغ نو دا بیا په سوت کې راځي وسالت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النحل حتى ياكل او يوكل وحتى يوزن قلت ما يوزن نیوی ماتی تا پوسو کچی در مایوزن اسم اطلب ده بوٹی کی بسنگ تلیلیشی بوٹی کی خود نیوی تلیل ممکن ننی فقال رجل عنده ندا غسر یو کس ناس لغ جواب راکو چی حتی یحرز حتی یوزن مانا داده تردیشی دا اندازی لگولو قابلیشی دا کجوری باب الکفیل فی السلمی باب دفع بیان دادی کی چی فبیع السلم کی کفیل و زموار ورکولشی تاثر بیع السلام کې لزر روپی دی ورکی چی مالا بمیاش پس غنم راکی دمرا نفاغی کی کمنس کی سوک زموار اٹھا کلو سنگانا دی پکی کی خودن ودا جائز دی وبهی قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا یعلا قال حدثنا الاعمش عن ابراهیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنها قالت اشترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما من یهودی بنسیئت نبی الاسلام دی یهودی طعاما غسته فقرض باننی ورهنه درع له من حديد او اغسر يخفل ده اسفن ازغر غاني خوا نظر حديث خو ظاهرا ده ترجمة الباب سر مناسبت نشتا حديث كده دي چه نبي عليه الصلاة والسلام فقرز بانلي نيب يهودين اتوعام اغسر وغسر عام ورقو قرز پا نبي عليه الصلاة والسلام پاتشو نفاق قرز كي ورده ازغر فغانا كي جي خدا او بيع السلام كي خداوي کې پیسې مخکې ورکولي سودا رسو اغستلوي ظاهرا خدای حدیث زباب سره مناسبت نشته خو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال په طریقې د عموم سره کوي لکه څنګه چې عامه بیع کې توثیق الدین جایز ده چې شا په تابع باندې قرض ده او د دې قرض د ذمہواری لپاره اغلسه شی په غاڼه کې ورکی څه شی په منځ کې اوتاتی نو کله چې په عامه بیع کې جایز شول نو بیع السلام کې جایز شول نو څنګه چې د سمن توثیق پر هم سره صحیح دی نو دغه شانتي په سلام کې د مسلم فيه توثیق په کفیل سره صحیح دی مسلم فيه نه مراد مسمن او مبيع ده داغي توثیق په کفیل سره کول شي باب الرهن في السلام باب د بیان د دې کې چې په سلام کې غاڼه کې خدل سلام سلام وخت کې ذکر شوی و ائمه اربعه دی لجائز وای چې په سلام کې چا سره غاڼه کې دی البته امام اوزاعی او په مذهب حنفی کې امام زفر رحمهم الله هغه یو چې رهن په سلام نه لسی وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال حدثنا الاسود عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وارتهن منه درعا من حليب فحديث مخي فباب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة كم ذكر شوه 2018 نمبر حديث فهذه حديث كذا ذكي نبي صلى الله عليه وسلم بيهودين طعاما غسته وقنعتا أو بيبر سرخبر دعوص قنعت غره فقنعتي خذوا مناسبت د ترجمه الباب سره د حدیث زاده چې کله رهن په ثمن کې جایز شو نو په مسمن کې جایز ده مسمن نو مراد مبیع ده باب السلام الى اجل معلوم باب د بیان د دې کې چې په سلام کې به معلومه نیټه وي او بغیر د نیټې نه به سلام نه وي لکه د مذهب د جمهور ده شارحین ذکر کړي چې په دې باب کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کوي په شوافع باندې لاغی مذهب دا دے چه سلم حالیم جائز دے او جمهور وی چه سلم کی با نیتا ضروری وی وبهی قال ابن عباس و ابو سعید والاسود والحسن دادگان صحابه و دا تابعین مذهب دے جمهور اهل علم رایا دا تا قول ابن عباس و ابو سعید خدری دے دارنگ اسود نخعید حسن بسری دے وقال ابن عمر او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائلی لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم وي فدي سلم كي تحرج وممانعت مشتا كي كلا الطعام موصوف كم شيء كي بتالي در كي داغي أوصاف دي بيان كلمي أو نرخ معلوم وي أو نيت معلوم وي ما لم يكو ذلك في زرع لم يبدو سلاحه وتركب فوري جدا فاغ حصل كي جلائي صلاحيت نوي سرغن فدي أو فصل صلاحيت سرغن شو او بیا ته اخلي نو دا خو بیا سلم نشو دا خو سمدستی غسل دی لکه یو باغ میوه په خلاو تو ورشه ورلوې چې دا میوه په ما باندې خرڅه کپیتی ورکی او میوه تعالی درکی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهار عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاث فقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. احاديث مختبار بار ذكر شو. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي المجالد قال ارسلني ابو برده وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزه وعبد الله بن ابي وفاء فسالتهم عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام فنصرفهم في الحنطه والشعير والزيت الى اجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. دا روايتهم اسمخ دو في ذكر شو فديد فاري فدي باب كي ذكر كو چدي كي ورسال لفظ إلى أجل مسمن راغله نو فسلام كي بمعلومة لتبي. باب السلام إلى أن تنتج الناقة باب دو فبيان دي كي تبيع السلام تر اوخ لنگی دو پوری اجاز ربیع السلامو کی ورلوی نیتے صدا چلا فلانی اوخ لنگشی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ پسید الباری کی وی چلل کذا سلم نمورات کی بلی باب کی ذکر کلتی السلم الى ان تنتجن ناقا لذین آغا سلام اصطلاحی نه مراد کوم چې په څه کې معروف او مشهور دی بلکې مراد د سلام نه فلیز کېره الواجب فی الذمه مطلقا کوم شی د انسان په ذمه کې او په باندې د هغه ادا کول لازم وي. علامه عینی رحمت الله علیه وایي چې مقصود د دې ترجمه نه بیان عدم جواز السلام الى اجر غیر معلوم يدل علی حدیث الباب. مقصود د دې ترجمه نه دادی چه بيع السلم ده غير معلوم مده پور جائز نه ده بلکه مده با فاکه معلوم وی ده دا کم حدیث تی ذکر کئی ده فدی دلالت کئی او مخ چه ذکر شیو چه ده تون تجو سیغا فا اعتبار ده لفظ سره مجهول ده و معنی ده معلومی کی فا معنی ده تلیدو سره الى ان تون تجن ناقه الى ان تلید الناقه چه ده او خلن ده شی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جوهریت عن نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الجزوع الى حبل الحبلا فزمانه الجاهليه کې خلکو بوخا ان خرصول تر دې چې د دې د حمل او حمل پیدا شي چې د دې اوخ په خېټه کې کم بچي دی دا پیدا شي لوی شو دا غي بچي پیدا شي ابلار شي دا شي پتا خرصوم نو په دې کې اجل غیر معلوم نه او مخ الحبل والحبل دې تفسير منکر او چې پاره کې بیا بعد معلوم راتلا فنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه نبي الاسلام دې له منوکا مطلب دا چې سلام فاجل غیر معلوم کنه نه جایز بلکې اجل به معلوم وي. وفسره نافع ان تنتج الناقه ما في بطنها نافع تراوی د دې حدیث دی هغه د ان تنتج الناقه تفسیر دا کوي چې د دې په خېټه کې څه کم بچي د چیرې پیدا شي بسم الله الرحمن الرحيم باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. مصنف رحمة الله عليه قد يذكر الشفعي مسائل ذكر كي داغي متعلق أحاديث وذكره بي أو فبعض نسخوك لدينا مخي كتاب راغلي والنسخة د مستملك داسي چې کتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم السلام في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. باب د بیان دي کې چې شفعة په هغه مال کې ده په هغه ځمکه او جیدات کې ده چ هغه تقسیم شوی نی مشاع وی مشاع مطلب دا چې یو مال تقسیم نه لري هر یو په کیسه شریکان دي نو فدی کې دل اختیار د شفیع حاصل نه فإذا وقعت الحدود فلا شفعا فل چې حدود واقع شي حد بندي وکړي شي د هر چا ایسه جدا شو نو بیا شفاعت نشته دا حق شفاء دا چاله حاصل دی د شفعی دا حق د چا دی او شریعت چاله دا حق ورکړل دی نو فدی کې د اهل علم او فقها او درې اقوال دي یو دا چې دا حق شفعه صرف شریک مشاع له حاصل دی هغه شریک چې هغه تا سره په مال ځمکه او جیداد کې شریک دی دا له جدا شوی نی دا د جمهور اهل علم مذهب دی ابي باب کې مصنف رحمت الله عليه حديث ذکر کی چې نبی رسول الله صلوات والسلام د شفعی فی سلا فاغه مال کې کړی د فاغه جیداد کې شي تقسیم نی فل چې جیداد او مال تقسیم شو ځمکه جدا شو حد بندی وشو لاری د یو بل نواوړي د نو بیا د شفعی حق نشته او دویم مذهب د علماء احناف د شغیوی گاونډي او جار لم حق د شفعی حاصل لې برابر خبره کړه دا گاونډي شریک وي په حق د مبيعه کې او یا د جار ملاصق وي یو هغه گاونډي دی چې د دې ځمکه او د دې جیداد په بعض منافعو کې د تا سره شریک دی مثلا تاو داغه د ځمکې لار یو ده تاو داغه د ځمکې لخته یو د په یو اوبو باندې هغه وبکیږي یو رستان نمبر یبل رزداغه نو په دې حقوق کې ورسره ستا شراکت ده او یا جار ملاصق ده په دې حقوق کې ورسره ستا شراکت نشته خو گاونډې دي ده چې د جار ملاصق وي نو احناف وایي چې کم تا سره په دې ځمکه کې شریک ده یا د ری په منافعو کې شریک دی گاونډې دي او یا عام گاونډې دي ورو له حق د شفیع حاصل ده دغه حدیث د ترمذی کې راغلی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الجار احق بشفعة جاره ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا گاونډي دیم د شفیع حقدار ده او د انتظار وکي دی شي زمکه که څوک گاونډي خرڅي تراغه به نه خرڅي چې خپل گاونډي انتظار وکي کله غائب وي نو چې راشي غل و صبر کوي کله چې د دې دواړو زمکو او د دې جیداد لارې ووي په منفعت او منافعو کې دا شریک وي دې حدیث کې د اهل علم اختلاف هم چې آیا دا ثابت ده کنه عام اهل علم د حدیث تصحیح کوي او بعض اهل علم لکه امام شعبه رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل او ذن نور اهل علم د حدیث لمنکر او غیر ثابت وي راجح قول اهل علم دا چې دا حدیث ثابت ده چې الجار احق بشفعة جاره او دې باب کې ورسره مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي چې الجار احق بثقبه گاونډي د شفیع حقدار دی په قرب د وجنا او بیا علماء احناف په دې کې ترتیب داسې ذکر کوي چې د شفیع اولنې حق هغه چا له حاصل نه چې تاسو پر ازمګه کې شریک دی یو ازمګه خرڅیږي نو اول هغه چا له حق دی د هغه څو چې کوم در سره شریک دی دویم هغه کس له حاصل دی دا حق د شفعی چې په ځمکه کې خونه ده شریک خود دی په دې منافعو کې شریک دی لار دی ولا وبد دی دواړو ځمکو یو دی چې لري په مرافق او منافعو کې تاسو سره شریک او دریم هغه چې صرف گاونډي دی شراکت یې نشته او دریم مذهب پرې مسله کې را ده چ حق د شفعی هغه گاونډی له حاصل دی چې هغه د دې ځمکه په مرافق او منافعو کې تاسو سره شریک وي یا په اصل ځمکه کې شریک دی یا د دې په منافعو کې او کنه د دې په منافعو کې شریک نه دی نو بیا هغه لپاره حق د شفعی نشته دا روایت دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه دا قول دی ابن حزم رحمة الله عليه المحلات شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كذي لترجي ورقر إلى غشاغر علامة ابن قيم رحمة الله عليه إعلام الموقعين كي قريبان دي بهترين وزاهة وتفصيل كلا دي لترجي ورقر أو دي عربو كي كم مشايخني علامة ابن عثيمين أو شيخ ابن باز رحمة الله على الجميع أو دي دلائل في اعتبار سردا قول أقرب إلى الحق معلوميني دغه په یاد کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کې پاره کې دا دي فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة کله چې حد بندی وشي شریک مال تقسیم شو حد بندی وشو لار دی یو بل نجدا شو نو بیا د شفعی حق نشته او کلار یو زید بیا د شفعی حق شته کوم حدیث د ترمذی ته ذکر شو په هغه کې اختلاف هم د ثابت ته کنا بهر حال چې ثابت شي نو په هغه کې دادی چې گاونډی د شفعی حق حاصل ده خو اذا کان طریقهما واحدا کله چې دواړو زمو کلار یو وی دواړه په مرافق او منافع کې شریک دي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم نبي صلى الله عليه وسلم في سلكري بشفي باني جد شفي حق حاصل له فهرغ مال كي فهرغ جيدات كي تقسيم شويني فإذا وقعت الحدود كلا شهد بندي وشوا هر چا خپل حد مقرر کو و صرفت الطرق او لار دیو بل نجودا کړی شو واړو لشي فلا شفعه نو بیا حق نشو شي نشتا علماء احناف د دې حدیث جواب دا کیږي په دې کې فلا شفعه ته کله نفي چراغلی دا نفي اضافي ده مطلب دا د هغه شفعه حق نشتا کما چې د شراکت د وجنی او کما شفعه چې د قرب او د جوار د وجنی د نو یغه حق حاصل ده باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع باب دې بیان د دې کې چې شفعه په شکول داغي په حقدار باندې د بیع نه مخکي چې یو کس په لزمکه خرڅي نو په دې لزمکه کې چې کوم کس د دې شریک دی یا د دې لزمکه په مرافق او منافع کې دا دواړه شریک دي نو دې اغله پښته شو چې دا لزمکه خرصوم ته تي اخلي کنا هغه چې زینه اخلم او د خرڅه کنو بیا حق د شفعی نشتا او کنا غور لوزی اقلم پاغه به خرڅه کی په بل بینه خرڅی دا مذهب د جمهور اهل علم وقال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعه له حكم ابن عتيبه وی الى مشهور کوفی تابعی ده او د اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه مصنف کی ذکر کړه وای کله چې دی چې کله دله اجازت ورکې مخکې د بیا نه نو بیا د شوفی حق نشته خپل ګاونډي له لاړو کم چې ور سره د ځمکې په مرافقو کې شریک دی یا په ځمکه کې ور سره شریک دی ورله ځمکه خرڅوم تي اخلي کنه نو کا ورله خرڅه کده ما دله اجازه ته نو بیا د خرڅ په وخت کې دله د واپس کولو یا د شوفی کولو اختیار نشته دا مذهب دی جمهور اهل علم او علما احناف وای چې پیشکش په وخت کې انکار هم کړی د دې په وخت کې ور لګیام حد شفي حاصل له یو سره د خپل گاونډي له وی چې زه د ازمکه خرصوم تي اخلي کنا نو ور لوي چې زین اخله منکار یو کو خیر د پبل کې خرڅه بیا چې خرصولو د بیع و خراغه نو بیا دا گاونډي را پاسېدو او شفعه کوي نو دا ور لجایز دی حق ور له حاصل له ځکه اصل کې شفعه پر بیع ثابتيږي نو د بیع په وخت کې د بیا دا حق واپس کیږي خو صحیح خبره دا راجح د دلایل په اعتبار سره قول د جمهور اهل علم ده د درس احادیث به ذکر کیږي او ځل دی ولا پیشکش وکاو او هغه دا قبول کو چې دین اخلم انکار یو خو د بیع په وخت دی بیا مطالبه نشي کوله حق د شفعی نشته مفتی تقی عثماني حفظه الله هم په خپل کتاب شرح صحیح البخاری عام الباری کی وی کہ فدی مسئلہ کی وی دوسرے ائمہ کا قول اس میں زیادہ قوی ہے فدی مسئلہ کی دنور و امامان قول قوی دے دلائل پر اعتبار سرا وقال الشعبی من بیع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له امام شعبی وی دچا شفعت خرص کرے شوا دے حاضر دے خودے سے تغییر نہ کئی انکار نہ کئی مدل بیاد شفعی حق نشتا واګه زمکه خرڅی کی دنه خپته ده خدای غږ نه کوي درسته بیا دله شفعی حق نشته و به قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريد قال وقص على سعد بن ابي وقاص زد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سر ولاد فجاء المسور بن مخرمه المسور رضي الله عنه راغل فوضع يده على احدى منكبي مال فريو غبان دلاسي خيو اذ جاءه ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فجيك ابو رافع اذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا او خادم دې راغله او فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك مسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لوي چې اي سعد ما نه زما غدواله کورونه ستا په محله کې واخلا تا محله کې ستا د کور په خوا کې چې کوم زما دوه کورونه دی واخلا فقال سعد والله ما ابتعهما سعد رضي الله عنه لوي زما دې په الله قسم دې خو نه اخلم فقال المصر والله لبت لثبت عنهما مصر رضي الله عنه لوي چې قسم په الله چې خامخه اخلي به فقال سعد مصعد رضي الله عنه والله لا اجيبك على 4000 منجمه او مقطعه سعد رضي الله عنه لوي قسم نه چې زبد سلور در درهم او تعالی سیوانه درکوم او دا سلور در بم په قسمه کې درکوم منجمه او مقطعه او د شپه فارن دراوینا لفظ د منجمه ذکر کړه د مقطع معنا یو دا چې دا بز تعالی په قسمه کې درکوم په یو ځای نه درکوم قال ابو رافع ابو رافع رضي الله عنه ولو لقد اعطيت لها 500 دينار يقينا راقول شفري باندې مالا 500 دينار تیرا 500 دينار د 500 درهم برابر نو تی مال سلور در راکه قسم دی وکړو مال خو په 500 دينار راکول مطلب دا 500 درهم کې راکول هو لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بثقبه كما ده نبي الاسلام دا حديث نه اوریدل چې گاوندی حقدار دی د نزدېکټ د وجنه تقبنا مراد قرب و ملاصقت دی دین امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال کړي چې گاوندی فارم شفاه حاصل دا او جمهور علما دا وایي چې دی ورسره د ریکور پلار کې او د حقوقو کې شریکو ځکه مطالبه کولا وی کما دا نبی الاسلام دا حدیث نبی اور ادلی ما اعطیت وقاهما فی 4000 جات دا ما تانا پا سلور ضربان دینا در کول دا کما لپی تینز ضرب ملاوی دی و انما اعطا بهما 500 دینار ما لپی تینز سو دینار را کول شول ما لپا دیبان دی تینز ضرب دراهم ملاوی دل فاعطاها ایاها و دا دوارا کورونی دلور کڑیو باب ای الجوار اقرب باب دغه بیان دی کی چې کوم یو گاوندی نږدې ده چې کوم یو گاوندی حق سیوا ده نبی دا معلومی چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د شفعۃ الجار قائل دی خو هغه جار چې هغه په حقوقو د دې ځمکې او د دې کور کې تاسو سره شریک وي وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه وحدثني علي قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحه بن عبد الله عن عائشه قالت قلت يا رسول الله انني جارين فالى ايهما اهدي عائشه رضي الله عنها وما النبي اسلام لو جمعت بغا ورديان دي كم يولد هديه وتحور ليكم قال اقربهما من كبابا النبي صلى الله عليه وسلم كم يو په دروازه کې تاله نزيره نو کوم گاونډي دروازه چې تاله نزدې په شفاعت کې د حق سیوا ده او چې کوم دغنه لګنري د نو دا حق ورپسې دی ارسته ده هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين